στο πακέστο ξαναλέω στο γυαλό μη κατέβεις κι ο γυαλός κάνει φουρτούνα κι ας σε πάρει και να πάρει που με πάει κάτω στα βατιά νερά. Κάνω το κορμί μου βάρκα τα στο πακέστο ξαναλέω μη μου γράφεις γράμματα. Στο πακέστο ξαναλέω μη μου γράφεις γράμματα, γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν κλάματα.